said, believe it, your dream coming true. Ooh, I can't believe how I have fallen for you. And I was not looking, was content to remain. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Oh my. In het kader van verhalende popmuziek was dit weer een mooi verhaal van Billy Joel, Leningrad uit 1989 en daarvoor Lauren Wood en Fallen. We gaan naar ons eerste onderwerp. Live entertainment zijn we de afgelopen weken allemaal tekort gekomen. Gelukkig is er clown Ruud van Hooft. Herman de Bruin. We moeten weer meer lachen, dat zeg ik niet, maar dat zegt Ruud en hij is wereldwachter. En ik heb het over Ruud van Hooft. Je bent clown van beroep. Ja, nou, ik ben clown, ik ben straatartiest, ik ben docent in clownswerk, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat, kan je dat leren, clown zijn? Ja, je kan dat leren, zeker. Je kan het leren. Ik heb ook een school, jarenlang een school gehad en veel les gegeven. Ja. En ik heb natuurlijk zelf mijn opleiding hier en daar in het buitenland gedaan. En dat kan je zeker. Van mensen die het ambacht goed in hun vingers hebben, kan je daarvan leren. Maar ja, nou hebben we op dit moment in die coronasituatie, zitten we allemaal een beetje tekort aan entertainment en dat soort zaken. Ja. Dat zal nog wel even duren. Maar u zegt wel, we moeten weer meer lachen. Nou ja, je moet de boer ook eens een beetje relativeren. Ja. Je moet, het kan geen kwaad als er een beetje gelachen wordt. En ook een beetje met het moeilijke thema van corona. Of dat je anderhalve meter afstand moet houden. Dat je daar een beetje op speelse manier mee omgaat. En dat ook een beetje met een lach brengt. En dat is ook een beetje de functie van het clown van de straatartiest. Ja, om de mensen de spiegel voor te houden. Ja. En hoe doet u dat op het moment? Nou ja, goed, een heleboel van mijn boekingen gingen niet door. Ja, dat dacht ik ook. Dan zit je thuis en dan denk ik, hé, ik vind dat ik dan maar eens even met dat thema wat gaan doen. Nou was het ook zo dat ik een voorstelling heb. Dat is een voorstelling van 30 minuten en die heet De Wereldwachter. En dan zit ik als hetzelfde soort personage. Led heeft een hele grote wereldbol die opgeblazen is van 2,5 meter doorsneden. En dat is echt een voorstellingetje met interactie met het publiek. En de wereld begint te lekken en er komt vervuiling. Ik loop de stofzuiger, er zit allemaal plastic in mijn stofzuigers. Nou ja, al de ellende die op het moment de mensheid de aarde heeft aangedaan eigenlijk. Ja. En die doet u op straat, die act? Die kan ik op straat, doe ik op school. Die heb ik in een opdracht van het Rotterdamse Milieucentrum ooit gemaakt. Ja. En toen dacht ik, nou ja, het personage is eigenlijk heel goed geschikt. Op mijn rug staat ook De Wereldwachter. En toen ben ik gaan denken, 1,5 meter. Nou, daar heb ik een 1,5 meter stok van gemaakt. En nog eens een keertje vleugels. Bij die 1,5 meter zijn, nou ja. En op een komische manier maken de mensen erop attent om op die 1,5 meter te letten. Want even voor de duidelijkheid, dan staat u buiten ergens, daar gaan mensen omheen staan, op 1,5 meter afstand. Want nu is veel op de markt en de mensen, de klanten staan bij de kramen en die staan op 1,5 meter afstand. Wacht even, we hebben het over de markt in Delft. De markt in Delft, ja. Dat is een groot plein, daar staan kramen op, want dan gaat u optreden. En ook wel in de winkelstraten. Ja. Gaat er omheen. En dan maak ik een grap erover. Het gaat nog niet zozeer om het praten. Het meer het fysiek laten zien. Hoe het zit met die 1,5 meter. En ik heb ook nog een andere. Heb ik weer veranderd. Heb ik weer een schermpje voor me. En dan loop ik met een spuitbus. En dan ga ik krijgen. Krijgen de mensen weer spul om de handen schoon te maken. Dat noem ik dan weer decoloniseren. Dus dan moeten de handen weer... Dat is een mooie kreet. Zo lachen de mensen een beetje om de act die u binnen 10 minuten of zo doet. Want veel langer mag niet. Nee, dat loop ik meestal zo'n 40 minuten achter elkaar. En dan hou ik weer pauze en dan ga ik weer even rusten. En dan begin ik weer. Bereid om ook 40 minuten te blijven staan soms. Nee, de mensen kijken. Nee, ik noem dat. Dit noemen ze straatanimatie eigenlijk. Hè. Het personage wat ik dan speel, die clowneske straatfiguur, die loopt dus door het publiek heen. Ja, oké. Dus ik loop naar mensen toe en daar reageer ik op als ze in de rij. En dan loop ik weer bijvoorbeeld naar de notenkraam. Of dan even laatst sta ik weer bij de kaas. En dan kaaskraam. Of dan loop ik weer door een passage heen waar het tweerichtingsverkeer gemaakt is. Dat noemen ze dan straatanimatie. Heb je nog een website waar wat op staat? Daar staat op, ja, bij Ruud met een T, van Hoofd met een T.nl. Leuk om te doen, begrijp ik. Ja. En leuk om de, mensen te laten lachen. Ruud is wereldwachter en we moeten weer meer lachen. Ruud van het Hoofd vertelde erover en hij gaat ermee door totdat de corona over is. Maar voorlopig is hij nog even buiten aan het werk. Dank voor het gesprek. Ja. Heel veel lachmomenten gewenst en succes met alles. Je veux crier ton nom à toutes ces demoiselles qui font des yeux si ronds qu'on se pâmerait devant elles. Je veux crier ton nom, crier sans remords, que mon seul compagnon c'est mon amour si fort. Crier ton nom à tous ces vénards qui suivent les boulevards en s'aimant tout au long. Crier ton nom, te cherchant partout, qu'on me prenne pour fou. Je veux crier ton nom. S'aimant tout au long, crier ton nom, te cherchant partout, qu'on me prenne pour fou. Je veux crier ton nom, je veux crier ton nom, je veux crier ton nom, je veux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. But only love can do. medisch advies van Jackie DeShannon, Only Love Can Break Your Heart. En daarvoor Adamo uit een ver verleden met Crier ton nom. Zometeen, fotowedstrijd Hollands welvaren. Maar eerst Nick Cave. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Danced myself right out the womb. I dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Oh. Dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself into the tomb. We'll be right back. Cosmic Dancer, de nieuwe single van Nick Cave. Ons volgende onderwerp. Waar is de trekvaart zichtbaar in het Zuid-Hollands landschap? Deze vraag is het uitgangspunt van de fotowedstrijd Trekvaarten toen en nu. Herman de Bruin. Wij gaan praten over een fotowedstrijd van Hollands welvaren en wat Hollands welvaren is. Ik denk dat Ad van der Zee dat ons kan vertellen. Hij is namens het Erfgoedhuis Zuid-Holland aan de telefoon. Meneer van der Zee, welkom. Ja, goeiedag. Wat is dat Hollandse welvaren waar u het over gaat hebben met die fotowedstrijd? Nou, Hollands welvaren, dat is eigenlijk een beetje een samenvattende benaming voor de trekvaarten in Zuid-Holland. Dus het grote netwerk van de trekvaarten zoals die in de 17e en de 18e eeuw zijn aangelegd. En die eigenlijk alle grotere steden in de hele provincie met elkaar verbinden. Ja. Nou, wat we nou hebben, het is een bekend fenomeen natuurlijk, de trekvaart. Ze hebben een paar honderd jaar bestaan, langer dan de trein en de auto, moet je wel even goed bedenken. En wat we nou eigenlijk vragen van mensen is van, nou probeer nou eens een mooie foto te maken van een plek aan de trekvaarten. En dan mag je daar zo creatief mee omgaan als je wilt, om te laten zien hoe het vroeger en nu was. Ja, en hoe kan je dat dan, hoe kan je dat dan maken hoe het vroeger was? Dat staat niet meer op die foto meestal. Hoewel... Dat staat niet meer op die foto, maar alles is toegestaan aan een combinatie met schilderijen, tekeningen, modern beeld. Ja. Er zijn natuurlijk al tal van mogelijkheden om die dingen in elkaar te schuiven. Ja, ja, ja. Dus mensen moeten wat creatief worden. Ja, en soms is het ook alleen maar een mooi beeld van de trekvaarten zoals het nog steeds bestaat. Want die plekjes zijn er natuurlijk al. Ja, u noemt bijvoorbeeld, heb ik gezien, het bruggetje van het jaagpad daar tussen Delft en Rotterdam dat opnieuw is aangelegd. Dat is een mooi bruggetje. Hè? Dat is natuurlijk ontzettend veel veranderd, zeker in de buurt van Rotterdam. Maar zo hier en daar zijn er toch nog plekken waar nog heel veel van het verleden zichtbaar is. En dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan het gebied tussen Vlaardingen en Schipluiden of tussen Maassluis en Delft. Ja. En er zijn nog tal van plekken waar die trekvaart nog heel goed te zien is. Dus mensen moeten erop uit en dat kan nu mooi, want ze blijven allemaal in Nederland dit jaar. Nou, niet allemaal, maar heel veel wel natuurlijk. De meeste wel. En die trekvaarten hebben jullie ook wat aan gedaan. Hè? Er hebben de laatste jaren vrij veel projecten geweest om die trekvaarten weer in de belangstelling te plaatsen. En ook daar langs weer monumenten te plaatsen die in het licht staan bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld dat. En er zijn dingen gerestaureerd. Of er worden het oorspronkelijke tracé wordt weer wat beter zichtbaar gemaakt. Mm-hmm. Maar ook verschijnen er boeken over de trekvaarten. En we hebben een film. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Om toch weer bij de mensen het besef te laten plaatsvinden van, nou, die trekvaarten, dat klinkt misschien een beetje suf, hè, de trekvaart. Maar het is eeuwenlang gewoon een hele innovatieve manier van vervoer geweest. Ja. Daar liep Nederland mee voorop in de hele wereld. Ja, ja, dat mogen we best trots op zijn. De Intercity uit de 17e, 18e eeuw noemen jullie het wel, hè? De Intercity van de Gouden Eeuw, zo is dat. Mensen moeten dat zelf maar even ervaren. Kunnen ze wat voorbeelden vinden op jullie website? Want u zegt net zelf van, er staat een film op de website. Je kunt gewoon naar hollandswelvaren.com en dan zie je vanzelf ook wat de bedoeling is. En bij de rubriek nieuws, dan staat er meer wat over hoe je mee kan doen aan de fotowedstrijd en waar je naar moet inzenden en al dat soort dingen. En daar staan ook wat voorbeelden in van wat we precies bedoelen. Ja, en tot wanneer kan het ingezonden worden? Staat er ook tot op de zin? Tot 26 augustus. 26 augustus. Nog de hele zomer de tijd. Ja, en dan gaan jullie als jury, hebben jullie een jury die gaat beoordelen welke de mooiste is en krijgt die ook nog een prijs? Ja, zeker. We hebben een deskundige jury. En de prijs, dat zal natuurlijk eeuwige roem. En verder ook iets op het gebied van VVV-ponnen en dat soort dingen. Ja. Het hoeft allemaal niet geweldig te zijn. Maar en worden die foto's dan nog ergens geëxposeerd? Zeker. Er wordt een online expositie op onze website en via de provincie Zuid-Holland. En daar wordt nog veel rugbaarheid aangegeven. Ja, en alles om die trekvaarten weer meer in de belangstelling te plaatsen. Maar gewoon een fietstocht langs die trekvaarten, dat kan natuurlijk ook heel goed, hè?

you might have seen me running through the long abandoned ruins of the dreams you left behind. If you remember something there that glided past you, followed close by heavy breathing, don't be concerned, it will not harm you. It's only me pursuing something I'm not sure of. Across my dreams, with nets of wonder, I chase the bright, elusive butterfly of love. Nets of wonder, I chase the bright, elusive butterfly of love. De vlinder die zich niet laat pakken, de Elusive Butterfly van Bob Lind. En daarvoor nieuw van Jan Tekstra, Jij en Ik. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Potten met lang houdbare producten moeten de plastic afvalberg verminderen. Hoe dat zit, hoor je van Herman de Bruin. Aan de telefoon heb ik Juri Schoenmaker. Hij is medeoprichter van Pieter Pot. En wat Pieter Pot is, dat heeft met boodschappen te maken, maar wel verpakkingsvrij. Hoe kan je verpakkingsvrije boodschappen, bijvoorbeeld suiker, verzenden? Nou, we gaan het allemaal aan hem vragen. Juri, welkom. Dankjewel. Je bent medeoprichter van Pieter Pot. Daar komen we straks wel even op wat Pieter Pot is. Maar verpakkingsvrije boodschappen moeten standaard worden voor iedereen. Hoe zie je dat voor je? Ja, om de verpakkingsvrij boodschappen voor iedereen een standaard optie te maken, moet het vooral heel gemakkelijk zijn en aantrekkelijk zijn. Mm-hmm. Dus dat is onze grote visie. Wij maken het eco-venient, zoals we noemen, eco-friendly en convenient. Dus het dus moet niet duurder zijn dan de normale supermarkt. Het moet niet meer moeite kosten dan dat je bij Picnic bestelt. Ja. Dus dat is onze visie. Ja, ja. En dat betekent dat jullie dan ook, als je dat bij jullie bestelt, geen plastic meer in de bak hoeft te storten. Klopt. Wij zorgen dat het in een circulaire verpakking komt, zoals dat heet. Dus wij bezorgen op in glazen wekpotten. Mm-hmm. En bij de volgende bezorging nemen we die potten weer mee terug. Die wassen wij en hergebruiken wij. Ja. En zo is er geen enkele afvalstroom. Ja. En werken we met een verpakkingsvrije manier als het ware. Zijn dat gewoon de ouderwetse wekpotten met zo'n rubber ring erin? Zeker. Op dit moment zijn dat glazen wekpotten die ook mensen heel aantrekkelijk vinden in de keuken staan. Ja. Je ziet welke mooie producten je hebt. Je fusilli-pasta, je koffie, je thee, je noten, ja, ja. Je ontbijtsalen, ja. Je olijfolie. Dat zijn de producten die wij leveren. Ja, nou zat ik het te lezen en ik ken die wekpotten een beetje. Hoe doe je daar spaghetti in? We hebben ook een 2 liter variant. Dus dat is een vrij langwerpige wekpot. Die kan je eigenlijk, bij de IKEA heb je die ook. Mm-hmm. Vergelijkbaar. Nou, daar past de lange spaghetti dus in. Ja, het was mijn vraag. Want ik zie ineens een spaghetti voor me en zo'n wekpot. Denk, hey, hoe zit dat? Maar ja, kopen jullie het dan in zonder verpakking? Ja, goede vraag. Wij kopen het op dit moment in grote bulkhoeveelheden in rechtstreeks bij de producent. Ja, ja. Wij krijgen dan een grote 20 tot 30 kilo zakken papier. Ja. Nou, dat scheelt al die kleinverpakkingen. Mm-hmm. En hebben op rekening gaan dat het dus duurzamer is dat je bij ons boodschappen doet dan waar dan ook. Ja, ja. Waar we naartoe werken, kijk, wij zijn een jonge start-up. En wij creëren mee hier de movement waarmee we die leveranciers kunnen gaan zeggen, luister, we willen het van jullie krijgen in een soort van bak. En die bak kunnen we bij jullie teruggeven. Zodat er helemaal geen verpakking meer in de keten te pas komen. Ja, wat je aan de mensen geeft in die potten, zouden jullie in bakken moeten krijgen die ook weer teruggaan. Precies. En net zoals Tony Chocoloni zegt, onderweg naar een slaafvrije keten, zo zijn wij onderweg naar een verpakkingsvrije keten. Nou, nu besparen we al enorm veel verpakkingen. Maar hoe meer klanten wij hebben, hoe groter we kunnen inkopen en hoe meer leverage we hebben om tegen die leveranciers te zeggen, luister, wij willen het alleen op zus en zo'n manier. Ja. En dat er gewoon helemaal geen verpakkingen meer in de keten zijn. Ja. Heeft het je verrast? Het is toch een soort verrassende ontwikkeling? Nou kijk, als ondernemer ben je degene natuurlijk die ideeën heeft en het voor zich ziet dat dat realiteit wordt. En sommige mensen vinden dat moeilijk voor te zien. Dus ik heb dit altijd al zo voor me gezien en ik geloof hier altijd al heilig in. Ja, ja. Tuurlijk, het is nu wat sneller gegaan. Ik had verwacht dat we deze aantal eind dit jaar hadden bereikt. Nou, het gaat nu nog veel harder dan ik had durven hopen. Mm-hmm. En dat is allemaal sinds die landelijke uitrol. Dus een maand geleden zijn we elke dag een andere stad of regio geopend. Ja. We zijn natuurlijk begonnen in Rotterdam, waar we het allemaal zijn gestart. Ja, verpakkingsvrije boodschappen wordt de standaard voor iedereen als het aan jullie ligt in ieder geval. Het bedrijf heet Pieter Pot, dat komt van die pot natuurlijk, dus duidelijk. Ja. Denk ik, ja. Waar kunnen mensen jullie vinden als ze ook willen bestellen? Nou, als ze naar Pieter Pot op Google intypen, dan komen we bovenaan. Als je direct in je URL wil intypen, www.pieter-pot.nl. Mm-hmm. En daar kun je zien wat we allemaal bezorgen. En kun je inschrijven voor de wachtlijst. En gaan wij zorgen dat we zo snel mogelijk alle klanten blij kunnen maken. Kan je dat allemaal aan, denk je? Daarvoor moeten we groeien. En voor groeien is groeikapitaal nodig. Dus we zijn op dit moment financiering aan het ophalen om te kunnen groeien. Want we hebben heel veel werkkapitaal nodig, zoals dat heet. We moeten altijd voorraad en alle potten inkopen. Ja. En daarmee kunnen we meer klanten bedienen. En wanneer hebben jullie het doel bereikt van de verpakkingsvrije boodschappen? Duurt dat 5 jaar, 10 jaar? Of zeg je dat moet sneller? De bedoeling is dat ik over 5 jaar gemiddeld op straat loop en 10 mensen kan vragen en de helft verpakkingsvrij boodschappen doet of af en toe doet of kan doen. Ja, ja. En dat betekent dat we dan dus ook in de Albert Heijn liggen en in de Jumbo en mensen daar hun boodschappen in potten vinden. Ja. En die heel makkelijk kunnen teruggeven aan een PostNL-bezorger zodat die weer bij ons komt. Want dan bereiken we de massaconsument. Je hebt erover nagedacht hoe het over een aantal jaren in zijn werk moet gaan. Dat is mooi van een ondernemer natuurlijk om dat te doen. Dankjewel voor het gesprek, Jury Schoenmaker. En met al je mensen wens ik je heel veel succes met die verpakkingsvrije boodschappen die de standaard moeten worden voor iedereen. Place in town where I didn't